Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. Gang of Four, Damaged Goods. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Być może część z Państwa pamięta o tym, że w lutym ubiegłego roku zmarł Andy Gill, jeden z założycieli i najważniejszych muzyków w grupie Gang of Four. Wtedy też obiecałem, że wrócimy, a właściwie może nawet nie wrócimy, tylko przejdziemy do nagrań tego zespołu wkrótce. Minął rok, no i najwyższy czas tę zaległość wypełnić. Gang of Four dzisiaj w GH Plus Extra. Tak jak już wspomniałem, na początek pojawił się utwór Damaged Goods i tak być musiało, bo to utwór z pierwszego singla zespołu, który ukazał się w roku 1978. Także to, że to brzmi trochę punk rockowo, to nie ma w tym nic przypadkowego, po prostu na początku zespół tak właśnie grał. Później odrobinę zmienił się skład i ten żelazny skład grupy Gang of Four to Andy Gill, wspomniany już gitara i śpiew, John King śpiew, Dave Allen bass i Hugo Burnham perkusja. Bardzo ważna rola sekcji rytmicznej. To zresztą dotyczy wielu zespołów postpunkowych, bo to właśnie ten nurt. Jeśli chodzi o brytyjski postpunk, to Gang of Four jest tym jednym z tych najważniejszych absolutnie zespołów w całej historii brytyjskiego postpunku. Damaged Goods za nami i teraz przechodzimy do płyty długogrającej Entertainment, która ukazała się w roku 1979 i to był prawdziwy przełom, dlatego że tak nie grał wtedy nikt. Posłuchajmy, jak płyta Entertainment zaczyna się. Pierwszy fragment nosi tytuł Ether. wysłaliśmy 3 utworów otwierających album Entertainment grupy Gang of Four. Ether, Natural's Not In It, szczególnie zrytmizowany utwór. Wręcz myślę, że James Brown by się nie powstydził takich rozwiązań brzmieniowych. I wreszcie Not Great Men. Wszystkie utwory z tego samego albumu, już wspomniałem. Jeśli chodzi o ten funk, który słychać w wielu nagraniach z pierwszej płyty, być może najbardziej Natural's Not In It, ale nie tylko, to zasługa basisty zespołu Dave'a Allena, który był chyba najlepszym muzykiem spośród wszystkich członków grupy Gang of Four. Wręcz pozostali muzycy musieli go nieco hamować, żeby przypadkiem nie grał za dużo, no bo w post-punku o to też chodziło, żeby żadnych solówek, surowo, bez ozdobników. I tak właśnie brzmiała ta płyta Entertainment. Surowo, sucho, ale za to też mocno i intensywnie. Przed nami kolejna porcja nagrań, w sumie 5 utworów jeszcze z płyty Entertainment. W środku ten najbardziej znany przebojowy At Home He's a Tourist, a na początek I Found That Essence Rare. We'll be right back. evenings and weekends. Please send me evenings and weekends. Wysłuchaliśmy 5 fragmentów albumu Entertainment, oczywiście grupy Gang of Four. Płyta ukazała się w roku 1979. Przypominam to głównie dlatego, żeby Państwo spróbowali się wczuć w sytuację, jaka panowała wtedy na rynku muzycznym. Dopiero co przestał rządzić punk, a poza tym rock progresywny albo hard rock. Także muzyka Gang of Four naprawdę była zupełnie inna od tego, co się działo na rynku muzycznym brytyjskim, ale nie tylko. Tytuły. I found that essence rare, returned the gift, at home he's a tourist, 545 i Anthrax. Ten ostatni mechaniczny, perkusyjny beat, bardzo, bardzo wręcz awangardowy, jak na tamte czasy, utwory. No i zupełnie obok siebie, tak jakby dwa wokale. Jeden to właściwie melodeklamacja, czyli John King śpiewający, a Andy Gill melodeklamujący zupełnie obok siebie. To oczywiście z dzisiejszego punktu słyszenia nie jest szczególnie odkrywcze, ale wtedy naprawdę było. To był rok 1979. Przechodzimy do drugiej płyty grupy Gang of Four zatytułowanej Solid Gold. To był rok 1981. Skład pozostał ten sam. Razem pisali piosenki, a właściwie komponowali, dlatego że większość tekstów była autorstwa, jak to często bywa, wokalisty Johna Kinga. Pierwsza porcja muzyki z albumu Solid Gold. Fragment rozpoczynający tę część to Paralyzed. Thank you. Wysłuchaliśmy trzech utworów z drugiego albumu grupy Gang of Four zatytułowanego Solid Gold. Tytuły Paralyzed, What We All Want i Outside the Trains Don't Run on Time. Nadal bardzo metalicznie, mechanicznie i surowo, no chociaż płyta Solid Gold już nie jest tak przełomowa bez wątpienia jak Entertainment. Entertainment był pierwszy, nie tylko dlatego, że pierwszy, ale no, sporo różnych rzeczy się pojawiło na pierwszej płycie, między innymi początki dance punku, to właśnie tutaj na Entertainment, łączenie punku i funku, dub też był obecny na pierwszej płycie, na drugiej te wszystkie elementy również pojawiły się. Przed nami kolejna porcja muzyki z Solid Gold, skład ten sam, to o tym już wspominałem. Dwa utwory jeszcze będą z albumu Solid Gold, In the Ditch i Hit Send in the Army, a później fragment z mini albumu z epki, ale to za chwilę wszystko wyjaśnię. down, it's not born that way. Guns take up all his time. With a job, he'd be in a mess. Boys in